deresine duman bürüdü. Devren deresine duman bürüdü. Ofu. Yedi dere Musa'mın ciğeri mosmor oldu, çürüdü. Ofu. Musa'mın ciğeri mosmor oldu, çürüdü. Ağlasın, ağlasın, anam ağlasın. Tülüm ayağları dudu bağlasın. Ağlasın, tülüm ayağları kudu bağlasın. Devren deresine çılgınlar esti. Ofu. Devren deresine çılgın elimi kolumu poyrazlar kesti. Elimi kolumu poyrazlar kesti. Feleğim bizlere böyle mi kastı? Ofu. Feleğim bizlere böyle mi kastı? Ofu. evren dereleri dar geldi bana. Vadesiz this is a